Díky za balík. S nich mi docházely cereální tyčinky, takže... Přišel za 5.12. Ty, co prodávají tady, jsou si nějaký divný hloty. Takže se uvidíme zítra. Jo. donesu ty plakáty. To děláme. Večer jdeme na party v lesbické lize.